کار خود ز ابروی جانان گشاده ای یا از تو می رود مددی ای دلیل را ای انصاف می دهیم که از ره فتاده ایم مبینو قده در میان کار این داغ بین که بر دل خونی نهال غلط مخوان که همان نوح ساده ایم زیبد کسی در گاهت نومید نگردد باز زیبد کسی در گاهت

Thank you.